کیا یہ ٹرسٹ پورے پاکستان کے مدارس سطح المدینہ کے لیے ہے یا صرف کراچی کے لیے؟ باب المدینہ کراچی کے لیے, باہر ان کا کوئی انٹرفیئر مدارس پر نہیں ہے جو دعوت اسلامی مدارس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.